za 5 minuta, ali vallahi u tome je hajr. Vallahi u tome je hajr, dao mu dao tako mi Allaha. Vallahi u tome je hajr, neka jedna progleda to oči na progleda, a ne zrati ti ko treba da zrti. Pogledajte i čulite šta govori. Gdje su mediji? Gdje je Sipa sad da kaže čovječe? To je govor mržnje. Ti potivaš na međusobno ubijanje muslimana. Mada ja one samo ne smatram muslimanima. Ne, ne bavim. Prepuna dvorana, po naredbi svog Boga diže kisele vode u zrak. Stavljaju slike, po naredbi da naprave kopije. Stavljaju slike i dižu ruke. Ide to rabi i nudi blagoslov. Oni ne znaju svoj vjer i oni odgovaraju kada im drži se radi vjer. Na 5 minuta svi ga slušaju, što im govori sada godinama, a do sada, nutre, bili vani, ko hoćete, čim na svoj način govore, ovi ljudi ne čuju, njih ne zanima, došao to radi da nas zarapuje ponovo. والتفاف نحن زهور ارض مضى راجي براتي موي كلشا نموي تي ملي فيشي ништа говори себи своя вера мені моя الله اكبر сестра ти не предоси куди я то себе не реко три а чи ме дає оправдан оправдання і позивання не істо о се мора розтави. To su radi, treba vehadije istinaš. Neće se Allahom jednoj jednoj. Jer za razliku od vas, naš zaštitnik je Allah. A vaši zaštitnici su ko sihirbazi i ko panija ko stojo. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله في كتابه الكريم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون قال عز وجل يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فالزهر العهوالة فريبدا يدينو ميسينسكم برجانستو كوي زسلوجو يدى مسيبالة چلي أوني الله تبارك وتعالى إنك السلامات السلام na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu porodicu, ashabe i sve one koji slijede dobra djela čineći. Poštovani džemate, danas je Sarajevo, a i cijeli okrug obavijen davom Deđala. Kažem obavijen, jer se sve u samo 5 minuta njegovog poziva od strane Iblisa, sve je se diglo da posjeti Hubela ovog vremena. Sve je se diglo kako bi se zapečatila akida koja se zove tradicija i obilježje mojih djedova i mog naroda. Zar se treba čuditi? Ne čudi se samo onaj ko dobro poznaje situaciju ovdje i dobro poznaje ovaj pod navodnim znacima naš narod. Ja sam čuo da je cifra izgleda dosegla do miliona. Ovo više nije žalosno. Tako mi Allaha, tako mi onoga u čijoj ruci moja duša. Ovo je za Abu Dhabi hajr. Ovo je odlično. Poslao je Iblis. Poslao je Iblis vojnika da napadne davu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Ali kakav je hajr u ovome? Hajr u tome je da oni koji su pozivali i upućivali i govorili da ovom narodu ne trebaju dersovi o kamati, da ovom narodu ne treba govoriti kako je pivo haram, kako je laveti haram, kako treba imati dobro komšijske, dobrosusjedne odnose, jeda, kako se treba samo smijati ko umleha, koga god da pogledaš, nego smo govorili da ovaj narod nema akidu, da je prije svega farz svakom daji muslimanu koji ima imalo znanja, da upozna svoga gospodara. Ovaj narod govori riječi kakve su izgovarali i mušrici Mekke. Ako ih upitaš ko je vaš gospodar, kažu Allah. Pa zašto ga se onda ne bojite? Zašto ovo uzvišeni odmah navodi? To je zašto mu činite širk u uluhijetu? Zar se ne bojite Allahove kazne? Zašto se ne opametite? Ko je stvorio nebesa i zemlju? Kažu Allah. Ko je vas stvorio? Kažu Allah. Ali kada im treba koristiti i šteta, onda im treba to radi. Onda čine rukiju i srdu to rabiju. Žele preko njega da dođu do Allaha. Žele preko njega da dođu do Allaha za koga kažu u rububijetu da vjeruje u njega. I odmah se pokaže da lažu. Odmah se pokaže da lažu. Svojim sam ušima i očima gledao narod koji izgovara riječi. Kakve su izgovarali mušici Mekke? Muhammede, kako si ti to davu doneo? I pogledajte, kako je to rabi mjesto iskoristio priliku da to provede u svoju davu. 15 godina dave na ovim prostorima, dave Muhammed a.s. a ne dave muftija rejtova, nego dave Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. 15 godina pozivanja, muke od strane svih bez izuzetka. I oni s kojima se ne slažemo u nekim sitnim stvarima, jel da? Svi su pozivali. Nije nam cilj da kažemo ko je u pravu, vallahi nikad. Nego da se prvo narod poziva Allahu. Oni ne znaju koji je gospodar. Oni nemaju pojma kome robuju. Ali hoću da ukažem na jednu veoma važnu činjenicu. Nije samo to rabi, to rabi. Šta je dovelo milion naroda u zetru? Dovela i Ajvatovica. Dovela i dobre vode iz Uranda. Dovela i kamen iz Ajvazede. Dovela i onaj ili onaj Sufija. Dovela i onaj ili onaj Hođa. Koji dovi sam imena poslaniku. Dovela i Akida, Ešarija, Maturidija, Šija, Rasidija. Dovelo i ono što smo im govorili konstantno. Vi nemate pojma koji je vaš gospodar. To im je dovelo. Pa su učinili klasični širka Allahu tebareke ve teala. Akida im je dovela da oni su ravi odižu u vodu. A on im diže ruke i nudi svoje blagoslove i berekete. Sa pet planeta. Čuj pet. Žalosno je bilo gledati nane i dede kako kliču kada tu rabi poziva. To rabi kako li već. Na borbu protiv koga? Vehabija. Allah molim da nagradi svakog brata koji je imao udjela u onim letima. Da je da nagradi džennetom Firdausom. Opravdali su i skinuli mane sa toga. Ali ih ujedno pozivam i mi i nas. U što trebamo narodu govoriti? Jesmo li konačno se dogovorili o uspostavi dijagnoze nad ovim narodom? Hajmo se dogovoriti, vallahi, ovaj narod ne zna koji je bol. Ovaj narod ne zna kome robuje. Kada je vidio da evo zedin kamen ništa ne pomaže, da sedam rupa kod gavi ustave begove, ako prođeš kraj toga ne ubaciš marku betonci. Kod travnika turbeta, ako koji je narod uvjeđen, ako ne ubaci dinar i euro, nešto će mu se loše desiti. Ko je ga naučio tome? Koga je tome naučio? Pitam se i vas. Šta je onda najpreće da objašavamo narodu? Oni u rububijete uvjeruju od Allaha. To sami kažu. Ali kada ih pozove što radi, svi se dižu. Evo nas naš može da tebe nije bilo šta bi mi radili. Ko bi nam odavljeno štetu ili dalo kakvu korist da nisi ti to radi došao. Wallahi dinara nije potrošio. Za pet minuta njegove dave sve je okrenuo na opako. Čita u botu. A ljudi daje šehovi u lema godinama ih pozivaju. Neko na ovaj, neko na onaj način. Godinama se poziva i ovaj narod neće. Ali prestanimo više da ih opravdavamo neznanjem. Kako ćeš ga sad opravdati da nije znao? Na osnovu čega? Čime da ih više opravdamo? Što ne znači da ne trebamo i da je pozivati. Ali sam ubijeđen. Ubijeđen sam Allahom i jednog jedinom. Da smo ušli onu noć u zetru, oni bi nas objesili. Oni bi nas ličovali. Oni bi nam glavu skidali. To je naš narod. Taj naš narod bi nas ubio. Valah, ja ih se odrećim. Ja se onih ljudi, nemam sa njima ništa. Tako mi gospodara Kjabe. Ja sa to rabijem. I sa onim ljudima koji njemu i valje čine u zetri nemam ništa. To nije moj narod. Valah, to nije moj narod. Jer moj narod je nešto sasvim drugo. Ali smo govorili u jezičkom smislu naš narod, to jest ovaj narod, jel da? Mi smo tako govorili, to jest tako, on je naš u smislu, živimo sa njima. A drugi su govorili da je naš, zato što taj narod ne zna, zato što je taj narod miroljubiv, zato što ga treba podučiti, čime ga treba podučiti, tu smo se razišli. Pozivam i koristim priliku. Pozivam, hvalite, i koristim priliku. Da jednom za sva vremena progledamo, subhanallah. I kažem ponovo, doveći Allahu te bareke ve teala, kako sam pročitao letak, piše Mimber, da i Allah nagradi džennetom Firdausom. Jer mi nismo slepci ljudi, tamo mogu dovu uputiti za tebe. Jer kad je nešto hajr, onda je hajr. I to se ne smije osporiti. Ali, hajmo sad. Šta ćemo sad? Nije on jedini to rabi. Ima njih na minberima koliko hoćeš. Ima to rabija kamaru po Bosni. Nije on jedini. Nije on, braćo moja, jedini. Ovi ljudi, mogli ste čuti šta govore. Mogli ste čuti svojim ušima. Otiđite na internet. Samo ukucajte dnevni halal. Vidjet ćete video snimak od koga se čovjeku ledi krv u žilama. Prepuna dvorana. Po naredbi svog Boga diže kisele vode u zrak. Stavljaju slike koje su dobili po naredbi da naprave kopije. Stavljaju slike i dižu ruke. Ide to rabi i nudi blagoslov i zdravlje. Braćo moja, šta je dijagnoza ovog naroda? Šta je dijagnoza ovog naroda? Oni ne znaju svoju vjeru. I oni odgovaraju kada im drži to rabi drs. Za 5 minuta svi ga slušaju. Što im govori sabred godinama. A do sabred, nusred, ili bani, ko hoćete, svi na svoj način govore, ovi ljudi ne čuju. Njih ne zanima, došao to radi da nas zaratuje ponovo. Pogledajte i čuli ste šta govori. Gdje su mediji? Gdje je Sipa sam da kaže, čovječe, to je govor mržnje. Ti pozivaš na međusobno ubijanje muslimana. Mada ja one samo ne smatram muslimanima. Ne, ne valaži. Ali pogledajte šta napravi. Samo jedan daja šetanov za 5 minuta, ali vallahi u tome je hajr. Vallahi u tome je hajr, zavu, zavu, tako mi je Allaha. Vallahi u tome je hajr, neka jedan progleda ko hoće da progleda, a nek začeti ko treba da začeti za sva vremena. Pa vidi, treba li narodno objašnjavati kako u vanili ima alkohola, kako se ne treba uzimati po ovako ili onako, kako ova hrana treba iskloniti, ovo su sve šerijatski propisi. Ali kada čovjek upozna svog gospodara, ti mu samo kaže što ti Allah zabranja, on kaže razumijem. Gotovo. Ovaj narod ne zna komu je Bog. Ovaj narod ne zna komu je Bog. I vallahi nije ni ga žao, nimalo. Pa su govorili, kako kaže uzvišeni, وَمَا كَانَ جَوْلَادَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ. Kaže, odgovor naroda. Odgovor njegova naroda. Koga? Luta ovog naroda. Je bio, kaže, i nam u nas je Taharun. Istirajte, kaže, iz grada ove ljude. Istirajte ih. Oni su oni koji se puno čiste. Iste riječi što sam slušao u Zetri. Apsolutno identične riječi. Istirajte ih napolje. Šta će nam ovdje? Kada im kliče to rabi, drži njegov glasnogovornik. Iblis na mrču, jel da? Broj dva, drži drs, a oni aplaudiraju i kliču. A on govori, tekviri Muhammeda ibn Vehaba, tekviri u lemu i stranju koji prate. Javno im govori. A oni aplaudiraju više u to. Meki, meki. Ha? Niste gledali ovo? Gledajte. Kad ne mi javar, ukusajte pa ćete vidjeti. Drži im tu rabi den. Upo svoje sestije ustaje. Odjednom su svi ozdravili. Niko više nije bio bolestan. Nane, djene, svi se dižu. To tu rabi, treba vehadija istinat. Nećete Allaha mi jednog jednog. Jer za razliku od vas, naš zaštitnik je Allah. A vaši zaštitnici su ko sihirbazi i kompanija ko što je on. Naš gospodar je Allah i hvala mu te bareće u Oteala koji je nakon što su došle sve moguće vojske i opcije da nas napadnu, ubijaju i zatvore, došli su sihirbazi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hvala Allahu uzvišenom. Ima li još ko da dođe? Pošaljite i dio šuaj ovog naroda. Dolaze redom jedni za drugim. Zašto? Allaha mi narod protiv sebe hoće kaznu. Ovaj narod doziva Allah da ga kazni, a nisu ni četni. Milion ljudi dolazi u zetru bolesni, zar to nije kazna? Zar nije dovoljna kazna što si došao da robuješ čovjeku? Eto ti kazne, ne treba ti zemljotres. Eto ti kazne, ne trebaju ti poplave. Eto ti kazne da umriješ kao mušrik, misleći da si musliman, a od muslimana nemaš ništa. Je li slava? Kud ćeš veću kaznu? A kud ćeš veću blagodat? I hvala Allahu što nas je počastio ovim islamom. Gledajte, sad mi beremo plodove onog tauhida i imana koji su nam naši učenjaci govorili. Da kažu ovo je kufr, ovo je širk, ovo ako uradiš izlaziš iz vjere, a ovo ako uradiš otpadni si, ovo ako uradiš ti si munafik, ovo ako uradiš to je veliki širk, ovo ako uradiš to je kufr, dune kufr. Ne, vi ste haridžije. Vi ste haridžije i tekvirovci. Hvala Allahu jesmo. Svaki dan u suri Al-Fatiha mi slažemo i židove i kršćane. Svaki dan zadnja dva ajta. Je li tako? Tekvirovci jesmo, Allahi. To je šerijatski propis i tu nema igre. A šta su onda ovi? Šta su onda ovi koji ne znaju koji je gospodar, a kamoli šta je tekvir? Ne znaju koji je gospodar. Klenat će, ali će činiti Allahu te bare kretala šit. Jer onda pitanje postavljamo, kako je onda moguće da musliman može počiniti šit? I da milion ljudi budu nevjernici. Wallahi moguće da čitava planeta bude u kufru i u širku, a 13, 16 ili 18 ljudi ulazi u Nuhovu lađu. Vidi kako je moguće. Pa Allah te bare kretala spašava stoku, jer oni što ostaju poplavljuću borišta od stoke. Jer su gori od stoke. Uzvišeni kaže, jer kad gledate, kad vidite kravu, kaže kravo kako si, ona samo gleda u tebe. Gledajte kako je Allah opisuje. Oni su kao stoka, kaže uzvišeni, gori od stoke. Zar nisu gori od stoke? Zar nisu, zar nije ovo narod koji napada svoju vlastitu vjeru koja mu je došla. Zar nije ovo narod poput Musaovog naroda? Je li tako? Zar ovo nije narod poput Lutovog naroda? Istirajte i oni su ljudi čistunci. Musa li se vam? Kaže faraon. Ubiću ja Musa. Pa kaže faraon. Pustite i kaže mene. Da ubije Musa. Zašto mu to govori? Kaže, a on neka traži pomoć od svog gospodara. Slušajte dobro. Jer se bojim da vam on kaže vašu vjeru ne izmijeni. Ovo je faraon govorio, braćo. Ovo je faraon. Najveći jedan od najvećih nevjernika koji hodo zemljom govorio. Kaže, pustite vi meni. Musa da ga ja ubijem. Jer kaj bojim se da on neće vjeru izmijeni. Šta je govorio to rabi neku noć? Šta je govorio? Upravo ovakve riječi. Samo indirektno. O narode moj, on im govori. Ja sam tu da vas uzelao u pomoć izrećim, a oni dižu ruke. Pa je Allah dao nezajem tekbir izgovor, nego plješću mu. I umjesto da veličaju Allaha, ponovo se širkuju, kvalitetno, viću i kliču, Mekka to radi, Mekka to radi. Pravi pravcati mušici. Ako smo ih tražili sve ove godine, pa nismo ljudima mogli pokazati, a nije nam to bio cilj Allahami. Nama je bio cilj da zetra bude prazna, da tamo ne bude nikoga Allahami jednog jedinog. Nama je bio cilj, ko što i dan danas, da ljudi robuju Allahu, a ne ljudima. I vidjeli ste šta rade. Prepuno. Tava oko to radija. Klasični tava. Dolaze, pa mu se nane saginju. Pomiluj me ovdje, pipni me ovdje. Zabili me tu ovdje, nemoj. Katastrofa. Majke, žene, nane, djevojke. Pogledajte. Sve ovo što je po Bosni bilo dovišta i turbeta izgleda, ništa ih nije izlečilo. Sve što su im hođe davale, a manje, davali im akidu, ma vi ste dobar narod. Ma vi ste predivan narod, Bošnjani. Eto ti predivan narod. 80% naroda to učini kufra Allahu te bareke ve taala. u uluhijetu. Koji je to narod? Šta nam je onda prevashodna obaveza? Šta nam je prevashodna obaveza? Allah počastio šeha Nusreta dženetom Firdevsu. Wallahi, wallahi, obistinjuju se riječi gospodara Tebareke ve Teala. Oni se neće prestati boriti protiv vas. Sve dok vas ne obrate od čega? Od vaše vjeri ako budu mogli. Kako se niko ne pita odakle ovaj Dežav dođe od jednog? Kako se niko ne zapita? On ništa ne naplaćuje. Pogledajte, narod koji robuje dinaru i dirhemu, samo su čuli da je džaba. Bez dinara u svim kućini. Nije problem, da li bi oni hiljadu. Gledajte kako su mu se brzo odazvali. Nije potrošio dinara da ima u reklami. Ne, svi su se potrudili. Pozvojili svoje vojnike, medije, ovo ono, da se dobro potrude da mu dignu rejting. I niko ko on ga je napao i osporavao mu to što radi, on nije napao. Sa svakim je lijepo razgovarao. Međutim, kada su braća odnijela letke preko 1000 komada, Allah molim da to nađu na sudnjem danu. Kada su odnijeli letke, on je svim objema rukama digao taj letak i pokaže i kaže, evo me hadije napadaju, vidi. E ovako je dizo. Ovako diže, kaže, evo me hadije. I narod plješće i aplaudira njemu. A on drži u ruci dokaz protiv svih njih. Ne mora vallahi pročitati ni jednog jedinog ajeta i njega. Što su braća napisala? Ni jednog propisa vallahi da ga pomere. Sa njima je završeno. Sa njima je završeno. Jer kako kaže Omer ibn Hatab, oni su sami krivi za svoju zabludu. Nemaju opravdanja. Tu nema opravdanja, rođe moj. Naćeš ti se sa Torabijem, pa će ti on držati hudbu u džehennemu. Naćeš se tamo sa njim, pa će ti sad volim Torabijeva, on se zove Iblis, održati zadnji der. Pa vi koji niste htjeli slušati, sad ćete njegov zadnji der poslušati. I više nikad derta u životu nećete čuti. A ovoliko ste promisali i bježali da ne čujete. Ovo je alarm. Ovo je veliki alarm. Hvala Allahu da to nije naš džemal. Hvala Allahu da nisu sa nama. Hvala Allahu da nas je odvojio od njih. Hvala Allahu da nas je odvojio od onih koji njih podržavaju i vole i cijene i poštuju. Hvala Allahu te bareke ve teala koji će hasbe nasu, hej utraku, hej jekulu, amena vehum la juftenun. Iskušava. I iskušava će i dovoditi iskušenje da pokaže od nas ko laže ako govori istinu. U povuzišeni će pokazat, dok su se svi u Bosni njimi da nas preplaše radi našeg tevhida, radi uzizanja Allahove riječi na zemlji. Mislili su da pred sobom imaju kukavice, mislili su da su mi vojska nekog ešarije ili masu ribije, mi smo Allahova vojska. Wallahi, imaju problem sa ljudima koji vole smrt, nego što oni vole pare i ore. Wallahi je tako, braćo, izdržali smo, izdržavamo, uz Allahovu pomoć, jer da nije njega ne bi bili ni upućeni, da nije njega ne bi ni izdržali, da nije njega se vlade kevotala, ne bi ni prepoznali istinu od neistine, da nije Allah naše gospodara, ova bi vjera bila satrata i niko je ne bi mogao prepoznat kao ispravnu. Međutim, naš gospodar uspostavlja dokaz ovdje u Bosni, u centru Sarajeva, uspostavlja ljudima dokaz i pokazuje ko je na istini, a ko je na laži. I pokazuje ko je taj džemat koji treba pomoć i ko je taj džemat sa kojim treba raditi. Da vidimo hoće li biti milion ili gdje je to odmrčiško godine za ove ljude. U najmanju ruku pozivam rijaset da naprave spiskove. Ima se kad stavite 4-5 ljudi da se odreknu sve jedne osobe koja je došla ovdje. Da ga izbaci, da se kupi dulum zemlje, dva duluma, da ima zemlje da se kopaju. Ali blizu kakvog smetlišta. Ne daj Bože da ovaj to radi, kretjen umre. Ne daj Bože da krepe ovdje u zetru. Vidjeli bi tu turbeta koliko bi bilo. Vidjeli bi kako bi turbe napravili. Jer da li je to radi sklopio sporazum, ovo ne sumnjam ni najmanje, da će 30% ići u budžet i u D, onda bi puno lakše osobe bile. I ovako su samo blage, ali ovo je u pitanju, braće moja, nije mala stvar. U pitanju je stvar koja ljudi izvodi iz vjere. Makar klanjali, postili, borili se, džihad vodili, ove stvari čovjeka izvodi iz vjere. Zato i treba alarmirati. Zato i treba osuditi. Zato i treba i govoriti. Doveo faraon čarovnjake svoje. Doveo faraon čarovnjake. Za njih nećemo moliti da je ne imala oprosti, ne vallahi. Da je u puti. Oni nisu na uputi. Ali vodilje njihove i vođe. Allaha molim. Allaha molim te barake u otara da im pošalje meleka smrti. Allaha molim da im pošalje meleka smrti. I da im odvoji duše mjelite lisa. Alhamdulillah. Pitat ćemo se zašto se to dešava ovom narodu. Allah te barekehu ta'ala u mnogo ajeta između ostalog i ovaj. Zalikum bi annahu idha duhiya Allahu wahdahu kafartum wa in yushrak bihi tu'minu fal hukm lillahi al-'aliyyil karim. To vam je kaže zato kada će reći džehennemlijama, to vam je kaže zato što niste vjerovali kad se pozivalo samo Allahu jednom jedinom. Zato ste završili u džehennemu. A vjerovali ste ako bi se neko njemu smatrao ravnim ili jednakim. Zato ste završili. Ovaj narod se poziva konstantno. Poziva se 24 sata. I koristim priliku. I pozivam sve i jednog daju. Sve i jednog brata muslimana. Dajte ljudi subhanallah. Dajte da oklonimo ovu bolest. Hajmo pozivat Allahu. A pozivanje Allahu je pozivanje tevhidu. Uluhije. Rububije, smajimo se fajta tako. Hajmo samo narodu govoriti o Allahu. Pozivat mu da ne čini širk. Wallahi, Allah će nam spojiti srca. Wallahi, Allah će nam spojiti srca. Ovo je možda dobra prilika da svi prispitamo sada i dalje i učenici i učenjaci šehovi. Ovo je dobra prilika da sami sebi kažemo, ljudi, ovdje je problem kufr i širk koji je proizašao iz bidata i novotarija. Odakle je došao? Hajmo ljudi lečiti. Hajmo ovo sprečavati. Nije bitno ko je u pravu, ko nije u pravu, rođo, vola. Ma nije to bitno. Bitno je odakle dolazi istina. Zato se isvađamo što nećemo istinu. Nego ja sam u pravu, a ti nisi. Pa koliko obosančerosti, dobro imaju retoriku govora, možeš raspati na 20 godina sa njim. On svim bojama namazan. Bože, ovako jeste li tako je? Pa ga nikako ne možeš izvući. Dajte, subhanallah. Dajte, evo imamo problem. Imali smo problem, ovo je samo kulminacija puno ranijih problema koji su bili. Jer nije velika razlika između ovog i ajvazedinog dovišta. Skoro pa nikakva. Ovdje se nosi voda, a ovdje se u kamenje. Voda je za betonažu i kamenje za betonažu. Jel da? Nije velika razlika ili nikakva između njega i djevojačke pećine kod Kalesije Tuzle. Gdje žene dolaze i pomiluju pećinu i po stomaku potare, kaže, sad ću roditi. Hoćeš džina roditi. Jel da? U čemu je razlika? Razlika je samo u širku. A on je isti. Skriven, jedva se prepozna. Kome? Pa inama samo njima. Oni ništa i ne prepoznaju. U čemu je razlika? Između turbeta i kaburova u kojih se tava čini i dole upućuju. Neku noć razgovaram sa jednim sa ovih prostora. koji kaže da mu je šejh ibn Arabi. To je onaj, jel da, kretjer, koga slučajno se proglasili nevjernikom. Fena firma njegova sira u tapanje u Allahu. On kaže, ovaj svijet je samo san, mi ništa ne vidimo. To je sve što radimo, mi sanjamo, mi smo se utopili, sve ovo Allah. Takav čovjek ima razio i govori. Nakon par minuta razgovora, ja ga pozivam i kažem, molim Allah da mene proživi sa Muhammedom s.a.v. a sahabima, selefu salih, ispravnim učenjacima, muđahidima Afganistana, Čečenije, Palestine, Iraka, a tebe se ibn Arabi. Šta misliš šta mi je rekao? Nije ništa, samo je ušutio. Pa ko vi radite, vehabije? Odmah napadnete. Ko vi? Kaže, ehem sunet od džema. Pa ako si uvijeđen u svom šehu, šta ti je? Zato i ovaj narod ne radi ono zato što nije uvijeđen u to. Oni nisu došli u zemlju zato što nisu ubijeđeni, ne ne Allahi, nego su ubijeđeni da će im tu rabi donijeti korist i dokončiti. Jer da su bili ispravne time i ne došli. To tako? Ne bi ni došli nikad. Ali su došli upravo radi toga da potvrde svoj nifa, svoje mjerstvo. I čućete kako su napali kada to rabi govori da su došli ovdje Arati koji su britanske obavještajne službe, pa su došli ovdje, a narod kliče. Obavezno to pogledajte. Narod kliče. Jesu kada je to rabi njima govori, došli su ovdje, a ne znaju, a ne, nisu uopšte bili dobro došli, žele da vama vašu vjeru promijeni. Ovako govori, braćo. A narod diže ruke, aplaudira. Naš narod nije naš Allahani. To ja sa onim nemam ništa. Utječem se Allahu u sve jedne osobe koje je tamo odšla. Wallahi. Wallahi je to naš narod. Hajmo se opameti. Evo uzvišeni pokazuje i dokazuje ljudima u kakvom je halu ovaj narod. Ovaj narod nakon što je izabrao demokratiju, nakon što je dao crveno košuljašima 95% glasova, oni su izabrali, nostalgičari za drugom Titom su izabrali njemu sličnog i dali mu glasove. Jel' tako? Jel' tako? Ovaj narod ide i slavi prve majeve i nove godine i jedva su čekali da im se pojavi sada već crveno-zelena transferdara da mogu reći, a evo nas u Europu. Jel' tako? Crveno košuljaši prepoznao ovaj narod prije ovog širka u Zetri. Prepoznao ovaj narod druga Tita. Prepoznao narod svoju tradiciju. Prepoznao ovaj bosanski narod svoju akidu. Druže Tito, mi ti se kunemo da sa tvoga puta ne skrenemo. Wallahi su u pravu i ne skreću nikako. Nisu džaba ni govorili i posle Tita, Tito. Samo što je sad posle Tita Zlatko. Evo i, gledajte šta rade. Nije čudo što su nas nakon demokratije izbora, pošto su se osvijestili, jer demokratija i parlamentarni izbori i zakonodavne procedure, oni osvješćuju čovjeka. I on tam progleda, kad ti to počneš izučavati, da ti vidiš kako onda bereket ide kroz tebe. Puca, ti si vidio. Pa onda kad vidiš da to ništa ne pomaže, Allah te prepustio onima kojima si krenuo, onda dođeš i zapečatiš svoje sudbine. Ukoliko se ne pokaju. Dođeš i kažeš, ma kakvi, pomoć je meni Allah, ja vjerujem Allah, ali kad to radi kad digne ruke i mi cigod. To je naš narod. To je taj napačeni svaki 30, 40, 50 godina klani i ubijani narod. Da li je to pravedno ili ne, procijenite sami. Uzvišeni nije nepravedan. Ali sam ubijeđen. Ubijeđen sam. Idu velika iskušenja. Kampanja protiv ove dave dobija na dimenziji. Idu velike stvari. Wallahi. Oni koji treba da vide ko je protivnik vehabija, sad su videli. Sad su videli više nego ikad. Svi koji nas napadili. Svi koji udaraju na ovu davu. Izdaju muslimane. Lažu na muslimane. Potvaraju. Špioniraju, muljaju, petljaju, izdaju muslimane, neka znaju dobro. Mi im poručujemo. Mi smo robovi Allaha tebareke ve teala, jedinog Boga ili božanstva koje zaslužuje da mu se ibadet čini. Mi smo robovi milostivog. Mi smo robovi onoga koji je uništio narode prije nas i oni će poslije nas, inšallah. Mi smo robovi onoga koji neće svoje robove nikad ostaviti na sjedu. Mi smo robovi onoga i mi im poručujemo, koji jasno kaže svojim robovima, kane hakvama nema nasur mu'mini, ja sam se obavezao da ću pomoći svoje robove. Mi smo njegovi robovi. Sve ćemo vas razočarati, mišava utrala. Ko što su vas razočarale i male skupine muđahida koje se bore za uzdizanje Allahove riječi na zemlji. Sve vele sile svijeta nek se dignu, nek ustanu par šaka talibana, vraćaju ih nazad ponižene. Sa samo jednim krompirom za doručak, malo marame oko vrata i puškom koja možda ima samo 4 metra. Ali zna dobro muđahid, kada opuca jedan, da more sam poginti. To je ta razlika. Wallahi, braćo, hvala Allahu da nas je odvojio od ovih skupina. Hvala Allahu tebareke ve teala koji nas je uputio na pravi put. Da nemamo grižnje savjesti, da smo ih pomagali financijski, podržavali, branili ili hvalili. Hvala Allahu na tome. Hvala Allahu, ko što nije ni Muhammed a.s. hvalio mušiški narod, a to je bio njegov narod, nismo ni mi. Zašto? Zato što Allahova uputa daje ti svjetlo da ti prepoznaš, je li ti to majka ili otac ili brat. Ovo je Bedr. Sad je u Bosni Bedr, vidjet ćete vallahi. Sad je u Bosni Bedr. Šta će oni, nemoguće da nema toliko iz moje familije. Meni sestra moja kaže, brate moj, rođena sestra po krvi. Kaže, brate moj, slušaj, nemoj ti meni više ništa govori. Tebi tvoja vjera, meni moja. Allahu ekber, sestro, ti me predosici. Kud ja to tebi ne rekao prije? Ha? Čime da je opravdan? Opravdanje i pozivanje nije isto. Ovo se mora rastaviti. Ti pozivaš. Modok u tebi ima zadnjeg daška poziva, trebaš pozivati. Ali ako budeš opravdavao, pa samim tim nećeš pozivati. To je sve slobost. Jer ti kad opravdavaš, znači ne trebaš ga pozivati. Ne trebaš ga liječiti. Zašto? Pa ti si ga opravdao. Kad čuje Allah opravdanje, kad čini širko opravdanje, i on ne zna. Čudi me što smo da kršćani zabili. I oni nisu znali. Zato su, ipak šta, zabludu. Zato su zabludu, jer nisu znali. Ako opravdamo ove, moramo i kršćane. Da ide i drug Tito ide u džene. Jel da? Opravda, nije znao čovjek, šta ćete? Nije došlo da ja. Evo je Tito. Na Boga požehenemo s Tito. Jel da? Tako, čime opravdati? Evo, vidimo na sebi šta se dešava. Allahu hvala da mi smo sa njima. I vallahi, nema vas ovdje u Sarajevo. Meni je drago da vas ima ovoliko prije svega. A nema vas ni jednog da nisu prsa široka. A, jel da? Pa mora vidjeti, kad je dnim s tobom. Nisi mušnik čovječe. Jer ne živi teškim životom. A onaj, ko krene glavu od knjige moje, on će teškim životom živjeti i na sunjem dan će mu ga slijepa poživjeti. Zadaj ti šta radi. Oni su dur bolesti. Uvijek im nešto padne. Bolesti i samo se okreću. Nije koja kibla. Prema Evatan će ove godine svi dole. Kaže uzvišeni, kako ne vide da svake godine jednom ili dva puta iskušenje padaju. Kad je Evatanica, ajmo se dole pričesti. Malo. Dobre vode, idemo i tamo. Ajmo probati. Šta nas kušta? Svakako smo mužici. Jel da? Vičeš kad im to radi, ostavi po jednu sliku. Nek imaju za uspomenu. Kaže, i odakle je neizgrišanje. Kako je Iblis perfida. Vidjet ćeš, kaže, da će zavest sve razim tvoji iskreni. Allah vas ne. Allaha molimo da nas učini od iskrenije do jednog Boga. Allaha te bareke ve taala molim da nas pomogne da nikad ne uradimo nešto što će nas izvesti iz njegove vjere. Allaha te bareke ve taala molim, a molite ga i vi braćo, da pomogne u davu. Allaha te bareke ve taala molim da pomogne islam i muđahide koji se bore na njegovom putu. Allaha molim da nas stavi u njihove safove. Allaha te bareke ve taala molim da jezikom preko naših jezika odgoji se generacija koja robuje samo Allahu te bareke ve taala. Allaha molim da nas zaštiti od svih pletkaruša. Amin. A on to može. Je li tako? Wallahi jest tako. Ko kaže da ne može, da to radi. Jel da? Uzvišeni te bareke ve taala. I to ćemo poručiti svima. Islamu pripada budućnost. Kur'anu ne može niko ništa. Vjeri islamu ne može niko ništa. Svi se nekad kupili. I gledajte, jedna od pomoći gospodara našeg jeste njegove obavještajne službe. A znate šta su njegove i šta će biti od Allahovi obavještajne službi? Kamen. Drvo. O muslimanu! Evo židova dođe u Biga. Sviđa kako kamen govori. Obavještajac. Ha? Drvo govori, e to ti obaveš šta je? Vidi kako gospodar može da ovo su vjerodostojne predaje, da će doći vrijeme, da će drvo i kamen govoriti, o muslimanu, muđahide, evo ga i za mene, odi u dalek odmah. Da se me rođio, ja vjerujem da kamen govori, evo šta, rekao poslani svoj sve. Ha? Ovima da kažeš, kamen, šta ti to govoriš? Sunji dan, daj, pusti, dženet, ma nemoj meni govoriti. Idi ba ruki u Abdurezak, nek vam ruki uči ljudi, dajte mu koji gleda. Čovjek jedva, ne znam od čega živi, ima još daija koji uči ruke. Kako niste tu otišli? Pa zato što ti taj daija odmah kaže, moraš klanjat, pet vakat namaza. Ako neš, nek te leši, to radi. Pa tako? Međutim, to radi, ne traži ništa od njih. Samo traži da mu učine sezu i možete iz kuće. Sad ste svi zdravi. Vidje se fajte. A oni u onom danu sa svom odošće iz zetre, još će veđe skrenut, pokoju složit, duplu, čevape, pojest sarajske kaj čevape, ej, jes nam bilo dobro, puna zetra. Ha? Treba li mi samo bastu, ono pak lopticu, i ono pak bine se u glavu, jednom po jednom. Braćo moja, vallahi, vallahi, ne žalim je nimalo. Wallahi, nemam te gobe, ni ste mi zehre, zehre te jedne. A koju te gobu? A to je da smo krili din. Nemam Allaha mi jednog, jedinog. Sve smo im govorili, pojasnili, gdje se zablude, gdje su širkovi, kod koga su kufrovi. Nemojte tražiti pomoć od ljudi, samo se Allahu obrat. Sve smo, nemamo te gobu ovde. Zato ne žuri sad onim koji su ima. Mi nemamo. Alhamdulillah, rabbi. Allaha molim da sastavi naše daje. Allaha te bareke ve taala molim da braću koja su uradila i skinula emanet sa ciju nas, da ih obilato nagradi za njihov trud. Allaha molim da braću koja su odnijela letke tamo kod Iblisa i kod Đala, da nađu to na sunjemu danu. Allaha te bareke ve taala molim da ih pomogne na istini. Allaha molim da i nas zajedno sa njima sastavi iste safove. Molim Allaha te bareke ve taala da nas sastavi u safove muđahida. Molim Allaha te bareke ve taala da sjedini srca muslimana. Da od nas skloni lažove i monatike. Molim Allaha uzvišenog da nam pokaže da ih vidimo. Molim Allaha da nam pokaže da ih vidimo. Molim Allaha te bareke ve taala da im ukoči jezike. Molim Allaha uzvišenog da naredi njihovim bubrezima da stanu. Molim Allaha te bareke ve taala da vrše nuždu na usta. Oni što itaju i špioniraju muslimane. Molim Allaha te bareke ve taala da im njihove porodice uputi da budu muđahidi protiv njega. Molim Allaha te bareke ve taala da od svakog špijuna sinove uputi napravi put da budu muđahidi. Molim Allaha te bareke ve taala da svakom onom ko spletkari islamu i muslimanima i laže na muslimane da mu zakuje jezik. Molim Allaha uzvišenog da pomogne svoju vjeru. Molim ga se bareke ve taala, Allahu naš, tvoji smo robovi, pomozi nas. Od tebe tražimo pomoć, Od tebe tražimo da odagnaš od nas nevolje. Od tebe tražimo uputu. Samo se u tebe uzamo i od tebe pomoć tražimo. Nema Boga osim tebe. Nema vjere osim Islama. Nema poslanika osim Muhammeda a.s. posljednjeg poslanika. Nema sunneta osim njegova sunneta. Nema vjere osim one kakvom je Allah azzavajal zadovoljan. Ne priznajemo ni jednu drugu vjeru. Pod navodnim znacima, niti njihove nevjere, ne priznajemo nam starije, ne priznajemo ništa, ni od čistih od ovog naroda što radi. Samo Allaha te bareke o ta'ala veličamo sa njegovim uzvišenim imenima i savršenim svojstvima. Uvjeđeni da će nas Allah te bareke o ta'ala pomoći da istrajemo na putu uzdizanja njegove riječi. I ne brinemo se o sebi, jer se obrine o svojim domovima. بالفناء خيبة الأمل في تمزيقها انفراد السعي أضحت بلدا إنما ترشحه جبهتنا قطرة صغرى ما طاق المدى خيبة الأمل في تمزيقها انفراد السعي أضحت بلدا إنما ترشحه جبهتنا قطرة صغرى ما طاق المدى.